Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock'n Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. 2015'e girişimizi yapıyoruz. Aynen. Sert bir giriş olsun istedik. 2015'in geçen haftakini saymazsak bu artık doğru dürüst ilk programı sayılır. Evet. Değil mi? Yani niye? Geçen haftaki ilk değil mi? O ilk değildi diye şey yapıyorum. O hani daha hani yılın başı, uyanamadığımız zaman diye düşünüyorum. Böyle şeyinde başlayalım şöyle bir. Ama kısırlık var. 2015'te evet, bir kısırlık var. Yani şimdi 2015'in şu dönemi gerçekten yeni albüm pek yok. Millet olayı Christmas'a yetiştirmeye çalıştı. Evet. Christmas'a işte bir de AC/DC'nin albümü şu bu deyince yani durdu. Herhalde baharda olay yani Mart gibi evet. itibaren aynen. Yazdaki turnelere yetiştirmek için yeni albümleri bombalayacaklar. Ondan sonra turne dönemi başlayacak. Bakalım. Bu arada AC/DC de turneyi açıkladı. Herhalde bir Nürnberg'e gideriz diye düşünüyorum. Evet, ben Nürnberg'de tanıdık gideriz. Da var. Şey yaparız, olmadı Sofya'ya bekleyeceğiz. Evet, aynen. Ama yani ama Avrupa turnesine çıkacaklardır diye tahmin Avrupa ediyorum. Avrupa var zaten yani. Açıkladılar onları. Haziran'da Nürnberg'de ilk konseri verecekler hatta. Zeppelinfeld'de o kaçmaz diye düşünüyorum. Uçak biletini alıp atlayıp gitmek gerek. Aynen. Evet. Dediğim gibi sert bir program olacak. Dynasty daha önce programımıza konuk olan bir topluluk İsveç'ten. Çok ilginç bu adamlar dördüncü albümlerini biz Sultans of Sin'den çalmıştık. Evet. Hatta Sleaze grubu vesaire diyorduk. İşte efendim Sleaze metali gayet iyi yapıyorlar. Adamlar becerikli adamlar derken. Heavy metal'e geçti. Power hatta yani neredeyse aynen. Power. Yani aynen. Çünkü bu adamların bence formasyonları Ömer sert. Yani bunlar power ve heavy metal formasyonu olan müzisyenler bir şekilde... yani ilk üç albümlerinde birazcık daha deneysel takılmışlar. Ama heavy metal vokal var mı? Bence yine bir Sleaze var. Kesinlikle. Yani ben de onu diyeceğim. Müzik tamam eyvallah. İlk iki albüm gibi değil. Birazcık daha işte anthem bazlı hard rock ve euro metale dönüyor şu anda Sleaze'den. Ama vokal kesinlikle Sleaze. Eski albümlerdeki yani. Tarzını bir şekilde koruyor. Yani o nedenle de böyle hani şimdi artık Crash Diet, Crazy Licks diyemiyoruz da işte onun böyle bir şeyi türevi Dream Evil diye bir işte Dio'nun türevi olarak çıkan bir Alman evet, grup evet, var. Aynen. Ondan sonra bir de Nocturnal Rites onu da çaldık bu şeyde. Bir de Last Tribe'ı hatırlar mısın? Bu benim Alman evet. Şeyden adını söyle şirketten. Avenue of Allies'den çıkan bir topluluktu. Bütün onların tarzını şu anda böyle kendi içlerinde toplamışlar. Böyle bir sentezi gibi düşündüm ben. Renatus albümün adı. Yani bence iyi olmuş. Çok melodik hala. Evet, ama tabii. Sertle melodiyi ben karıştırabilen bir şekilde bir bünyesinde barındırabilen topluluklara helal olsun diyorum. Şu programda biraz öyle oldu. Ama şöyle bir eksiklik ben duyuyorum. Neden duyuyorum? Çünkü ulaşmaya çalıştıkları nokta Halloween. Tabii doğru yani doğru söylüyorsun. Euro metal, aynen, metal Halloween'dir. Aynen, şimdi aynen, yani aynen. O noktaya ulaşabilirler mi? Çünkü oradaki vokaller ve yani power metal oradaki melodiklik çok yani özel bir power metal o. Evet. Yani çok farklı. Sleaze çalan bir grup o power metal'e ulaşıyor. Bunlar arada derede kalmış. Bence arada derede kalmış bir albüm olarak devam edecek ve sonra tekrar Hard Rock Series'e dönecekler diye düşünüyorum. Çünkü bu kanal o doğru kanal değil. Ya bu adamların yani, şeyi bu değil diyorsun. Heavy metal çalan adam power metal'deki o Halloween'i zorlayabilir. Şimdi Hard Rock Series çalan bir adam tamam yani ritimleri, melodileri hızlandırabilirsin. Yani şeyi heavy metal riff'e geçebilirsin ama bakalım vokal ve grup geçebilecek mi yani tamamı yani, düşündüğün zaman. Esasında kendi içinde müziği dinlediğimde yani bir potansiyel var diyorum ama senin de dediğin gibi vokalin yani vokal strüktürünün ve kendini ifade ediş tarzının power metal'e, euro power metal'e ve hatta Halloween tarzı euro heavy metal'e uymadığının da farkındayım. Ama aynen. Ben de orada işte zevkten dört köşe oluyorum evet, çünkü hiç sevmediğimden Halloween'i. Ama ben seviyorum. Neden seviyorum biliyor musun? Çünkü yani Halloween tarzı gruplarda o, zaten yani, o sevme nefret etme evet, evet. Şeyidir o. Ama yani müziği. Şöyle bir şeyi var. Yapısal bir farklılık var. Neden? Şimdi yani gerçek power metalde bir kere riff üzerine gider. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Gitarlar riff üzerine tabii. gider tabii. ve melodik rifftir. Üstüne vokal onların dışında melodik bir vokal riffi yazar ve onun üstünde yani onları da bastırarak tepeye çıkıp ilerler. Evet. Yani katman katman düşünün, davul bas bir arada, onların üstünde gitar riffleri, onların en tepede baskın vokal riffi üzerine ve tenor vokal tabii tenor ki. Tenor vokal ve yani hani zorlar yani grubu devamlı ileriye. Burada öyle bir şey yok. Yok. Burada gitar, davul, bas aynen. aynı kanalda aynen. ilerliyor. Aynen, aynen. Vokal. Doğru. Vokal. Bu olmaz. Yani vokal esasında iyi bir vokal bu. Yani ben vokali, grup çok iyi. Yani. Grup çok iyi ama işte yani yapıyı düşündüğünde bu yapı power metalde yok, yani power metal'e uymuyor. Uymuyorsun. Evet. Ve işte arada derede kalmış. Yani onlar heavy metal, power metal seviyorlardı herhalde bu dönem dinliyorlardı. Hı-hı. Besteleri öyle çıktıysa grubu da hadi bir adım ileriye değişik bir şey yapalım diye zorlamışlardır ama geriye döneceklerdir. Çünkü bakalım, kanal doğru değil. Doğru değil. İşte Japonya'ya şey yapıyorlar, amaçlıyorlar. O nedenle de güzel bonus track'ler koydular. Hiç Japonya'da şey. Tutarlar ama zaten. Ama işte Japonya'da yani bu hem müzik melodik, tutuyor. Evet. Hem sleaze, hem evet, metal. Hem Japonların metal. En sevdiği tabii. şey işte yani. Evet. Evet. Okey, dinleyelim. Dynasty'nin Renatus albümünden. Starlight parçalarının adı. We'll be right back. şey tarzı da var. İşte progresif, progresif bir tarzı da var. Klavyeler de esasında onu konuşmadık. Yani biraz bir klavyeyle bir katman da koymaya çalışıyorlar, oluşturmaya çalışıyorlar müziklerinde. Dediğin gibi bunların hepsi, söylediklerimizin hepsi de power metal'den evet. müziği gittikçe uzaklaştırıyor. Aynen. Euro power'dan aynen. uzaklaştırıyor. Aynen. Yani heavy metal'in bir türevi oluyor yani şey müzik. Şimdi işte bir Anibus Gate, yani bu adamlar da Danimarka'dan gerçekten progresif metal. Progresif metalin çok çok iyi örnekleri. Zaten Danimarka bu işi iyi beceriyor. Yani. Aynen, aynen. Yani zaten Danimarka deyince akla gelen Royal Hunt var. Royal Hunt bir numara bu işte. Tabii. Ama çok işte, grup da yok. Evet. Osu da güzel. Evet, evet. Yani İsveç gibi böyle yani kolunu sallasan 1000 tane gruba çarpacağın bir Danimarka'da öyle bir yapı yok. Yok. Ama çıkan gruplar gerçekten özel gruplar oluyor. Zaten o Danimarkalı gruplarda saydığı Pretty Maids falan diyorsun. Yani böyle yani, tarzının aynen. en babaları Royal aynen. Hunt, Pretty Maids, böyle şey, Bates. Yani şey gerçekten değişik bir ülke. Zaten kültürleri vesaireleri de yani buna elverişli. Yani bir avuç insan gerçekten çok çok iyi yapan müzisyenler çıkarıyorlar. Hani bu skate'de işte bu sağlam müzisyenler zaten 1984'te kurulmuş çok köklü bir grup. Yani kendilerini bir o zamanlar VX'miş topluluk. Evet. İşte 99'da Anibus Gate'e döndürmüşler. Zaten 2004'ten itibaren de düzenli bir şekilde albüm çıkarıyorlarmış 2009'a kadar. Hatta 2009'daki Detach'la bizde konuk olmuşlardı ilk programlarımızda. Evet. Anibus Gate çalmıştık. Şimdi 5 yıllık bir aradan sonra Horizons albümüyle tekrar geldiler. Zaten yani grubun beyni vokalist Henrik Fevre. Yani hem bas hem vokalleri yapıyor. Aynen. Son derece kaliteli bir gitar, iki tane gitar bulmuş. Çünkü şunu diyorum, grubun kurucularından Morten Sørensen ve Jasper Jensen gruptan ayrılmışlar. Ve gerçekten hani Anibus Gate'in bir sonraki albümü acaba başarılı olacak mı diye beklenirken. Zaten Jakob Hansen aslında grubun vokalisti. Bas çalıyormuş o. Grup vokalist doğru. bulmak yerine basçı vokali. Aynen. Ha, hem bası hem vokali evet, birlikte yapıyor. Evet, beraber yapmaya başlıyor. Evet. Yeni elemanlar işte Morten Gade ile Michael Bodin de yani gerçekten grup iyi, çok iyi. İyi adamlar. Makine yani. Gibiler abi. Makine gibiler yani. Yani bir de bu grup yani Avrupa'nın progresif metali daha farklı oluyor hı-hı. Amerika'da. Aynen öyle. Yani Amerika'da çok Dream Theater gibi değil. Evet. Yani daha caza, daha şeye, aynen. daha aynen. yani nasıl diyelim kaosa yönelik müzik yapıyorlar. Çünkü kalıpların dışına çıkıyorlar ama Avrupa'daki progresif metalciler kalıpların dışından çok ya daha doğrusu İngiliz progresif rock'ın türevi olarak türevi. Düşünelim. Kesinlikle. Çünkü İngiliz progresif rock'ı o kadar böyle deneysel bir progresif rock örneği taşımıyor. Hani. Şimdi ben o noktada da %100 katılıyorum. Yani söylediklerinin hepsi altı çizilerek doğru. Anibus Gate burada birazcık sürüden ayrılıyor. Avrupalı benzerlerinden ayrılıyor. Neden? Çünkü Henrik Fevre pop oraya şeyli bazlı evet. Yani temelli bazlı yanlış oldu temelli bir vokalist. Bu nedenle birazcık daha hani böyle hookları şey kullanıyor. Daha böyle kulağa hoş gelen evet. Birazcık akıl daha hani caz evet, şeylerinde falan katmaya Amerikalıların biraz o numarasını çekmeye çalışıyor vokalde. Onun için hani bu skate birazcık sürüden ayrılıyor o bu şeyde ama gitaristler yazılan müzik kalıp, aynı. Şeyler aynı kalıbı birebir Euro şeyi adını söyle progresif tarzını metal. Progresifi birebir uyguluyorlar. Ortaya tabii çok kaliteli bir tarz çıkıyor. Yani gerçekten bu çok özel. Özel tabii. Yani çünkü aynen. bunu yazmak kolay bir şey değil. Değil. Çalmak hele. Çalmak hiç değil. Hiç kolay değil. Yani o cover'cılar bile beceremiyorlar. Yok, adamlar kendileri de acaba canlıda ne kadar. Yalnız orada da Royal Hunt'ı canlı seyrettikten sonra, dinledikten sonra gerçekten canlı da oluyormuş dedim kendi kendime. Yani Anibus Gate'i canlı bir dinlemek isterim. Evet, aynen. Yani müthiş bir show olmayacağından eminim ama herhalde. Yani müzikal kalite, olarak ama şey etkiler yani. Ve doyurucu bir konser olur diye aynen. düşünüyorum Anibus Gate'de. Bu kadar övdük. Çalalım. Horizons albümünden Hear My Call parçalarının adı. şeyler yani, adamlar ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Çok kaliteli kayıt, zaten onu söylemeye gerek yok. Danimarka'dan kötü kayıt çıkacağına zaten inanmıyorum. Çünkü aynen. İskandinav ve İskandinav ülkelerine yakın ülkeler çok iyi kayıt yapıyorlar. Ben Danimarka'yı da nedense bir şekilde İskandinav sayarım. Alman değil de İskandinav sayıyorum onları nedense. Yani düşünsene, Almanya'nın ucunda ama... Alman değiller ama evet. Alman değiller değil mi? Yani daha İskandinav aynen, bu adamlar. Aynen, yani. Aynen. Evet, sırada Amarante var. Amarante gene İsveç'ten. 2011 yılında ki çıkardıkları The Nexus'la bu adamlar Avrupa'yı fena salladılar. Adamlar diyorum ama yani esasında vokal çok ilginç oturmuş. Bir kadın vokal var, temiz vokal yapıyor. Jackie diye temiz vokal yapan bir adam var. Bir de brutal var. Bir de brutal vokal var dediğin gibi. İşte brutal vokalle kadın vokali iyi birleştiren Lacuna Coil vardı. Onu hatırlatıyor evet, zaten. Aynen. O Lacuna Coil, İtalyanlar gerçekten o işi çok çok iyi yaptılar. Amarante de bir de temiz vokal yapan Jackie diye bir adam var ki Jackie'nin sesi bayağı iyi. Yani kadın vokal Eliza Wright da çok hoşuma gitti ama brutal vokal hiçbir zaman benim... Eliza Wright Camelot'ta da zaten vokal yapıyor. Evet, Camelot'ta da yapmış. Evet, dediğin gibi. Şey bir yani tanınan insanlar bunlar. Tabii tabii bunlar. Ve bir şekilde artık Avrupa'da da... Sen seviyor musun peki? Şimdi bu brutal vokal işin içine girince bir şey oluyorum ben. Ne derler? Yani ben brutal vokali... Sevmiyorsun. Abi yani ben bunun... En babasını yapan bana topluluk söyle brutal vokal ne geliyor akla? Bir tane hemen bir tane akla ilk brutal vokal yapan bir tane topluluk. Black metalciler geliyor benim. Ya, ama ya bir tane bana söyle en iyi brutal yapan Sepultura. Yani. Bam diye benim aklıma Sepultura brutal geliyor. Yani hem. Hayır işte değil mi? Yani çünkü ben bana Slayer diyemezsin. Slayer brutal vokal saymıyorum. Yok, çok yok, melodiktir. Brutal. Tabii yani, tabii. Aynen. Brutal vokalin babasını Sepultura yapar. Yani şimdi Sepultura... Aslında Black Metalciler vardı, şimdi aklıma gelmiyor. Hayır yani ama onlar da yani tabii bir sürü brutal vokal yapan var. Onlar güzel yapıyorlar. Sepultura'dan da güzel yapıyorlar. Hayır Max'tan tamam işte ben de onu diyecektim. Yani Max Cavalera veyahut da yeni adam... Yeni adam da değil. Yeni Max adam Kavala'da da o kadar brutal değil yani bu arada. O ki o da birazcık dediğin gibi şey yani. Yapıyor. Daha melodik kalıyor. Beni hiçbir zaman impres etmedi evet. O tip bir vokal. Yani burada da işte... Ya ben aslında dinlemişliğim var. Yani gençliğimde brutal vokalli müzikler dinledim. Özellikle doom metal ve black metal hani şeyinde. Yani böyle çok sert black metal değil de doom metal'e kaçan o melodiklik yapıda dinlediğim, tabii gençliğimde depresif olduğumuz dönemlerde dinlediğimiz şeyler var. Beğendiğim yanları da var çünkü gerçekten çok zor şeyleri melodik olarak yansıtabilen gruplarla karşılaştım. Şimdi aklıma gelmiyor ama vardı. Şeyi sevmiyorum ben. Yani brutal değil bir bu kere. Bu tamamen neredeyse yani turntable kullanmak gibi, araya vokal turntable'a girmek gibi. Yani şey yapıyor vokali. Onu işte zaten orada Linkin Park'la bu olay evet. Doruğa çıktı. Linkin Park'taki şimdi orada da konuşayım, adamın hakkını vereyim. Yani brutal adamın, vokal dediğim vokal inanılmaz büyük bir range'de harika bir ses. Tabii tabii. Yani tabii. Temiz vokal son derece dar bir şeyde yapıyor. Brutal vokal diye distorte vokal. İnanılmaz bir range'de tenorun Allah'ı yani. Tabii tabii. Chester aynen. Miydi? Chester galiba. Chester bir şey. Chester Smith miydi? Soyadını hatırlamıyorum. Adama Chester deyip dururlar mı? Chester diye. Yani Linkin Park bunu yaptı ve o iki vokali hani döndürerek kullanmak. İşte ben o kadınla erkek brutal. Yapmış. Yani evet. Ne bileyim çok o şeyden hoşlanmıyorum. Yani brutal gitse amenna ama İkisi birlikte oyun gibi oluyor. Evet. Biraz piyasa tuttu bunu, hadi deneyelim, iyi oluyor gibi oluyor. Neyse ama yani şey güzel, vokali, müzik güzel. Vokali konuşursak yani ben Jake E ile devam yani temiz erkekle aynen. Yani bu bir de bu şimdi melodik keşke. Metal bir kere çok modern. Evet. Yani şimdi bir de ona geleceğim. Melodik power metal bu. Aynen. Power yani, metal bu. Yani melodik power metal işte. Hatta Rammstein'e kaçan o distortion'un böyle tamam. Modernizmine yaklaşan onu da yanlar var. Çünkü zaten buna bu güzel temiz vokal yakışır kardeş. Yani evet. Bunu niye brutalle yani düzgün evet. Yapıyorsan deneysel diyorsan o zaman gerçekten hakkını veren brutal yap. Power metalin üstüne brutal koymuşlar deyip şey yapayım. Ömer, arada deride. Ömer bu popüler şu anda. Evet işte. Yani Lacuna koyuldu. Amerika'da bazı gruplarla hatta şey bile hatırlarsın ya. Evanescence'ın evet. İlk albümlerinde kadın o kadar güzel ses. Araya şey koydular şarkılarda. Aynen. Spoken erkek vokal girdi yani. Rap yaptı herif. Yani bunlar popüler artık. Yani o nedenle bunlar da bu vokali kullanıyorlar. Yani bu İsveçliler de bunu denemişler. Milletin de çok beğendiğinden eminim. Yani gelip bize bir programda oturup ya siz ne diyorsunuz esas o bütün bunun lezzeti o brutal vokal diyecek. Sürüyle insan vardır eminim yani. Ben arıyorum. Bilmem. Yok benim etrafımda. Bir gelsin değil mi? Bir gelsin de adınızı bildirecek. Amarante'nin Massive Addictive albümü. Lap diye de girdim valla. Evet, nasıl iyi da girdim yaptın. Ömer. En güzeli. Drop Dead Cynical'da şarkının ismi. Evet dinleyelim bakalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Amerika'da da tutar. Yani şu vokal tarzı. Tutar Amerika'da ama bu yani işte şey, Avrupa'dan çıkıp Amerika'da tutan Hailstorm tarzı mı, grup kadın var vokal mı? Yok. O da ayrı konu. Girebilir mi Amerikan yani piyasasına? Var zaten. Bir de ekstra seni dışarıdan niye İsveç şey yapsın? Neden şimdi? Yani. İşte onun için Avrupa'da tutuluyorlar. Avrupa'da Amerika'da. Almanya'da tutarlar herhalde. Başka bir yerde tutar mı? Mesela İtalya'da falan. Yok. Fransa'da. Yok. Allah'ım. İngiltere'de. Zaten İtalya'da Lacuna Coil o piyasayı bitiriyor yani. O dediğin gibi güneyi bitiriyor. İsviçre zaten böyle şeyler dinlemiyor. Evet. İsveç'te. dediğin gibi İskandinav ülkeleri, Almanlar, belki Doğu Avrupa şeyler. Yok, işte. Bence tamamen Almanya. Polonya, Molonya falan da yapmazlar mı diyorsun? Bence. Çekler. Olmaz. Çekler belki. Evergrey işte topluluk budur. Yani şu ana kadar çaldığımız gruplar arasında Anibus, Gate dışında. Göteborglu. Yani futbol takımı da iyidir. Abi yani gerçekten dediği gibi. Esasında program biraz fazla İsveçli oldu bu programda. Ama işte modern şeyleri çalınca da diğer ülkeler çok modern ve heavy metal'e çok yatmıyorlar artık. Örneğin biz bir sonraki programın da şarkılarını hazırladık. Evet. Bak örneğin orada bayağı değişik ülkelerden şeyler var. Polonya'dan da vardı. Polonya'dan bile var. O güzel bir program olacak. Onu gördüm. Bu birazcık da haklısın. Yani kızarsanız Cemil ya amma İsveç çıktı bu programa diye, suçlusu benim. Şarkıları ben seçtim ama yani programın kendi içinde bir bütünlüğü olmasına uğraştım. Ve hepsi de çoğunluğu İsveç da İsveçli çıktı. İsveç bütünlüğü yarattım. Aynen. Neyse biraz çıkacağız İsveç'in dışına. Evergrey gene İsveç'ten, çok eski bir topluluk. 90'lı yılların sonlarına doğru başlamışlar. Ve yani müthiş. Yani sürekli albüm çıkarıyorlar. Dark melodic metal diyorlarmış kendi tarzlarına. Ya progresif power. Progresif power. İsveç'in İsveç tarzı. A la Sweden. Aynen. Deyip geçelim dediğin gibi. Ben giriş şarkısını bayağı beğendim. Hatta King of Errors bizim çalacağımız single de iyi, fakat Awakening iyi. Yani gerçekten iyi bir giriş ve melodiler vesaireler çok çok güzel oturmuş. Tabii gitarlar hakkını veriyor albümün ondan sonra. Şimdi şöyle bir bakıyorum, 2011 yılından beri de şey yapmamışlar, albüm yapmamışlar. Büyük bir ihtimalle bu adamlar, ya çünkü Ömer gidişe bak, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011'den hop diye 2014'e atladık. Yani bir şey var, bir durmuş. Büyük bir ihtimalle bunlar bir sallandılar. Davulcu çünkü, değişmiş zaten. Ya davulcuyu şey var, işte Tom Englund vokallerde, belli beyin o. Biraz zamanını şey yapmış ve belki başka projelerle uğraşmıştır. Bu nedenle işte Astral DNA diye bir grup vardı ya, onun vokalisti zaten. Öyle. Evet. Onlarla doğru, Astral DNA'yı gayet iyi hatırlıyorum da topluluğun onu Tom Englund'un onun su vokali olduğunu bilmiyordum. Aynen. Aynen. Ha okey. Oldu o zaman. Onlar yani da çünkü zaten İsveçlilerde biliyorsun 2-3 grup idare ediyorlar. 2 sene ona zaman veriyor, 2 sene buna. Biraz öyle biraz olmuş. Öyle. Evet. Aynen. Melodik yapısı bence çok iyi. Zaten şey küçük enstrüman kullanımı hakkında hiçbir şey demeyeceğim. Yok. Çünkü hepsi şey. Ama değişik bir şey de artık aramıyor değiliz. İşte yani klavyeler mesela, belki Evergrey'de çok ön planda. O birazcık daha lezzet katıyor şeye, müziğe, ama yani çok özel, aman Allah. Yani tekerlek şu açıdan yeniden keşfedilmiş diyebileceğimiz bir müzik aynen, değil tabii. Aynen. Ya bir de bu yani grup çok iyi zaten de hani şey olarak, ama İşte ben şeyi arıyorum. Power metal'in şöyle bir güzelliği var. Sen sevmiyorsun ama her zaman söyleyeceğim bunu. Sen sevmesen de. Delisi değilim. Yani power metal'in popa kaçan bir yanı var. Akılda kalıcı melodileri kullanmayı seviyor power metal grupları. En kesinlikle. Azından benim sevdiğim kesinlikle. Dünyadakiler. Yo, öyle. Yani pop metal diyelim hani ona. Hayır, popçu çok rahat power metal yapıyor dediğim aynen, gibi. Aynen katılıyorum. ama bu gruplarda o eksiklik var. Yani Kuzey İsveç o şey bölgesindeki gruplarda biraz akılda kalıcı böyle melodi, hani böyle melodik vurucu şey, melodiyi yakalayamıyorlar. Çok iyi çalıyorlar. Çok iyi şeyler yapıyorlar ama o akılda kalıcı melodi işte. Veyahut da çabuk tüketilen albümler oluyor. Çünkü seviyorsun, dinliyorsun. 3 kere dinledikten sonra melodi aklında aynen, kalmıyorsa aynen, bir daha niye dinleyesin aynen, ki? Aynen, dinlemez. Yoksa Beethoven olmazdı değil mi? Mozart sayayım yani. Evergreen Hymns for the Broken albümünden. Evet. Kings of Errors'ta parçaların adı. Evet. Dinleyin. Bu da ilk single'ı. Evet. Albüm. We'll be right back. Evet, şimdi yine İsveç'ten demeyeceğim. Bu Brezilyalı bir topluluk. Age of Artemis. Sepultura'yı çalıyor. Sepultura dediği. Ama yok değil. Bu adamlar da bak progresif metal yapıyorlar. Ama değişik öğeler. Her Brezilyalı topluluk gibi bu da. Bünyesinde bir şekilde o modu barındırıyor. Ritmik şeyi barındırıyor değil mi? Aslında yani, şöyle ilginç yan var. Pardon, sözünü kestim. Hayır zaten bir şey. Yani Brezilya müziği kesinlikle melodik, yani metal, melodik hard rock, melodik bilmem neye uygun bir müzik değil. Tamamen ritmik öğeler üzerine aynen öyle. Kurulu tamamen bir tamam, müzik tamam. Olmasına rağmen tamamen öyle. Rağmen ne? Bir sürü melodik grup sayabilirim sana, buna Sepultura da dahil. Sepultura'nın vokalleri yani şeyleri. Ama bunlar birazcık da ama yani şey işi daha değişik yaptıklarından dolayı tapılan gruplar oluyorlar. Aynen. Yani şeyin dışına çıkıyorlar. Kalıbın dışına çıkıyorlar. Evet aynen çok iyi o yüzden. O yüzden. Ama melodik yapıları da yani daha doğrusu melodik demeyelim onu da. Akılda kalıcı melodileri iyi yakalayan gruplar bunlar. Abi zaten onların ikisini de birleştirebilen gruplar olduklarından aynen. Böyle yere göğe sığdıramıyoruz ya yani bunları. İşte Brezilyalılarda ilginç bir yan çünkü var. Çünkü herifte inanılmaz bir ritim duygusu var. Evet, çok tamam. Değişik o tribal yani o davullar şeyler, vesaireler. Yani bak Age of Artemis'te de var. Gelecek haftaya çalacağız. Angra'da da var. Evet. Yani gelecek zaten haftaya da bunların en yakın akrabası aynen. Angra çalacağız. Aynen. Yani hani batıda ne olur diyorsam hemen aklıma Amerikalılar geliyor. Symphony X geliyor, Adrenaline Mob falan geliyor yani şu adamlar. Hunger and Shame. Ama onlar çok düz. Yani ha, en tamam, kötü yaptıkları şey aksak. Yani yürüyüşün tersinden yürümek oluyor. Ama burada işte ritimsel olarak bambaşka, bambaşka şeyler. Bambaşka ama Hunger and Shame falan gibi şarkılarda onları not almışım yani aklıma gene Adrenaline Mob geldi diye. Ama yani progresif melodik metal evet, bunların yaptıkları. Dinleyelim o zaman. Evet. Diğer grupları da çalmak adına. Angra'nın eski vokalisti Edu Falaş vokalde tabii o olayı yani uçuruyor. Aynen. Evet. The Waking Hour albümlerinin adı, Under the Sun'da parçaların adı. Under the sun. Evet, Brezilya'dan komşu ülke İsveç'e geçiyoruz. Crystallize. İsveç'in gerçekten... Niye? Hepimiz sağ... kardeş değil miyiz? Zaten ben yani, de onu diyorum. Yani, arada okyanusu makyanusu yani. Geç. Sağ sap İsveç. Ay çok kötü. Yaptığım espriler... Vardır herhalde 7000 kilometre. 7000 kilometre ötedeki kardeşimiz diye. Crystallize 98 yılındaki World of Black and Silver'la adını söz ettirmişti. Ondan sonra... bir anda bir duruş var ve ortalıktan kayboluyorlar. İşte Michael Dahl tekrar ortaya çıkıyor ve Killer albümüyle tekrar karşımızdalar. Ne diyorsun? Yani agresif davullar, işte şey, Queensrÿche tarzı riffler demişim. Yani bu heavy metal. Melodik harmoniler. Ha, bu heavy metal. Metal. Ama yani hani speed'e kaçan yanları yok değil ama abi... Ne diyeyim? Vokal budur yani. Vokal zaten, olay zaten Michael Dahl'ın projesi olmuş bu. Yani artık eskilerden de kimse kalmamış bunca yıl sonra. Michael Dahl yazıyor ve belli bunu yok ama demiş. Gitarist ve davulcu eski. Ama şeyi diyoruz, Niklas Karlsson yani eski. Evet artık, evet. Ama ilk albümdeki 98'deki World of Black and Silver'daki insanlar değil bunlar. İlk grubun elemanlarını almış, tekrar geri getirmiş. Bir tek yanına basçı koymuş yeni. Ama ilk albümdekiler değil. Değil. Yani ben çünkü şeyi onu bulmaya çalışıyorum. Yani Crystal Eyes'ın ilk albümdeki World of Black and Silver'ı oturdum dinledim. Çok farklı bundan. Yani burada birazcık daha işte örneğin Dogs on Holy Ground diye bir şey var, şarkı var. Acayip Ozzy'yi hatırlattı bana. Hmm. Yani, Black Sabbath dönemi. Ozzy... Ama yani onlar da albüm yapıyorlar değil mi? Evet. Tabii. Evet, Black Sabbath yeni albüm getiriyor. Yani 13 kadar kötü olmaz inşallah. Yani gerçekten dinlenebilir. Ozzy de iyi bir albüm mü? Döndürüp aynen. Yani eskiden iyi albüm var mıydı değil mi? Yani esasında geçen gün oturdum Black Rain'i koydum. Ay şey, zamanımız kalmıyor ama sen de feci şey atıyorsun bana yani, yam atıyorsun. Yani Black Rain'i koydum, beğendim ya. O Zack'le yaptığı son albüm bayağı iyi. Neyse, Crystallize'a geri dönersek işte prodüksiyon çok çok iyi demişim. Bu son grubumuz o zaman. Öyle mi? Evet, ne yapalım? Ozzy'nin o albümü çok iyi Ömer. Aslında madem Black Rain'i ben de seviyorum. Black Rain yani. Zeki'nin orada... modern olduğu dönem. Aynen. Sonra yani, modernim bıraktı, yani, sertleşti. Zaten yani bir önceki albüm, Black Rain'den bir önceki albüm çok kötüydü. Adam ciddi ciddi anlatıyor. Ya ama ben, ama zaman var artık. Yani bir 3-4 dakika Cemil bir azıcık geyiği yapabilirsin burada dedim bana yani. Ben burada görüyorum hareketi. Anında atlıyoruz tabii o zaman havuza. Neyse şeyi toparlarsak gerçekten evet. Crystallize o açıdan hem prodüksiyon açısından hem de o modern, yani bu saydığımız klasik tarza modern bir hava verme açısından becermişler. Evet. Ama hep o eski old school şeyi var. Dokunuşu var. Var. Her zaman var. Vokal çok iyi. O zaman veda edelim. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler. Grubumuz Crystallize, Killer albümünden Warrior dinliyoruz. İyi geceler.